चैतन्य महाप्रभु का अवतार का उद्देश्य क्या है, तो ये बहुत उच्च विषय है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार का मुख्य विषय है कि वे भक्त भाव अंगीकार करके श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए, तो वो प्रेम रस आस्वादन करना, तो वो ही बहुत ही उत्कृष्ट विषय है। और कृष्ण भक्ति मार्ग का शुरू में तो इसको समझना संभव नहीं है, और बहुत उन्नत होने के भी इसको समझना तो लगभग असंभव, क्योंकि वो भगवान की भावना, तो कैसे समझ, कैसे समझना संभव है। हम तुझ जी वे ही भगवान है, तो इनकी भावना हम दूर से सेवा कर सकते हैं, हम सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे हमको सिखाया, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमको सिखाना कैसे भगवान की सेवा करना, वे ही भगवान है, वे ही कृष्ण है, और कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब भौतिक विश्ववासियों को बताया सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, और सभी प्रकार का कर्तव्य धर्म, काल्पनिक धर्म, भौतिक धर्म, उपधर्म इत्यादि छोड़ के केवल मेरे चरणों पर आत्मसमर्पण करो। लेकिन कैसे करना व्यवहारिक रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु चरितार्थ करके और अपना आचरण के अनुसार हमको सिखाए। वे भक्त के रूप में आए थे हमको व्यवहारिक रूप में सिखाना, तो ऐसे ही भक्ति करना है। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में भक्ति का मुख्य अंग है कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु हमको कीर्तन प्रचार किया, सदैव कृष्ण कीर्तन करो, कीर्तनीय सदा हरि ही। तो कीर्तन ये शब्द का साधारण अर्थ है नाम कीर्तन, और चैतन्य महाप्रभु हमको विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना सिखाया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। लेकिन कीर्तन, तो कीर्तन ये शब्द की पूरी परिभाषा तो केवल नाम कीर्तन, तो नाम कीर्तन में सब कुछ है, लेकिन कीर्तन के अन्य रूप भी है, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन और हरिकथा कीर्तन। तो नवीन भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए तो हरिकथा कीर्तन की आवश्यकता है, तो प्रचार करना, तो यही कीर्तन है, भगवद गीता प्रचार, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम वाणी, कृष्ण वाणी प्रचार, तो कृष्ण क्या कहते हैं, तो सामान्य लोग तो नहीं जानते, और कोई रुचि भी नहीं है हरि कथा सुनने में। तो रुचि होते है वो टीवी कथा सुनना, जिसमें लोगों का स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ क्या है, जीव का स्वार्थ क्या है, भव बंधन से मुक्त होना और कृष्ण के पास जाना। लेकिन सामान्य लोग तो इसी बात तो नहीं जानते हैं, और जानने की इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए हरि कथा प्रचार का बहुत बड़ा आवश्यकता है। सब लोगों को बताना चाहिए कि हम इस शरीर नहीं है, शरीर नाशवान है, हम आत्मा है। तो केवल शारीरिक काल्पनिक स्वार्थ संग्रह करना जीव का स्वार्थ नहीं है। जितने भी रोटी कपड़ा मकान ये सब संग्रह करना, तो फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। तो सब लोग को समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है मानव जीवन प्राप्त करके, तो यही दुर्लभ जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति साधना करना। जैसे कि हम कृष्ण भक्ति मय होने से भगवान के पास जा सकते, लेकिन लोग तो नहीं जानते। तो इस संस्थ का उद्देश्य है, ये एक माध्यम है जिससे चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार होते। और चैतन्य महाप्रभु की वाणी तो कृष्ण की वाणी भगवद गीता में उससे अभिन्न है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको एकदम व्यवहारिक रूप में दिया। व्यवहारिक का मतलब नहीं कि तो कोई नियम नहीं है, तो वो आजकल ये सब आधुनिक संप्रदाय है जो प्रचार करते हैं, तो जो भी करना चाहते हो करो, तो हम ऐसे प्रचार नहीं करते। व्यवहारिक का मतलब जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान शुद्ध भरी शुद्ध है, तो शुद्ध नहीं होती भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो जीवन तो पूरा शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे प्रचार नहीं करते कि जैसे इच्छा हो वैसे ही काम करो, हम ऐसे नहीं बोलते। तो शुद्ध भगवान प्राप्त करने के लिए तो जीवन भी शुद्ध होना चाहिए। अगर मांस खाना है, शराब पीना है और टी कॉफी ये सब भी लेना है, तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो। तो व्यवहारिक ऐसे व्यवहारिक है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी की बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करने का आवश्यकता नहीं है, और कठिन तपस्या करने का आवश्यकता नहीं है, और सुदूर तीर्थ स्थान जाने का आवश्यकता नहीं है। तो जो भी स्थिति में हम हैं, तो उसी स्थिति में हरे कृष्ण कीर्तन करने से तो सब जीवन की परम संसिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यही वाणी का प्रचार करना चाहिए ना, तो लोग नहीं जानते। तो सामान्यतः लोग सोचते कि हम जैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं तो हम वैसे करेंगे, लेकिन नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उपहार क्या है। तो लोगों को समझना चाहिए। तो पहले अपना जीवन में वो समझना चाहिए। तो समझाने का कोई प्रश्न नहीं है अगर हम स्वयं नहीं जानते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेषकर सब भारतीय लोगों को बताया, भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। तो जिनके विशेष भाग्य है भारतवर्ष में मानव जन्म प्राप्त करना, तो ये भाग्य है क्योंकि अवसर है, बड़ा अवसर है कृष्ण वाणी सुनना और पालन करना। तो जो ऐसे अवसर प्राप्त किया है तो उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करी, जीवन में अर्थ लाना चाहिए। तो सामान्यतः विशेषकर आजकल लोग निरार्थ रूप जीवन यापन करते, निरार्थ मतलब वो कोई मीनिंग कोई उद्देश्य नहीं है, तो खाली काम करते हैं, टीवी देखते हैं और ऐसे पूरा जीवन जाते हैं और एक दिन राम नाम सत्य है उससे। तो हम देखते हैं और रास्ते में बहुत कुत्ते हैं और दिन भर क्या करते, तो बहुत समय सोते रहते हैं और बहुत चिंतित होते हैं, तो खाना कहाँ मिलेगा, अगर कोई तो घर वाली सुबह आते और घर से कुछ जूनी रोटी फेंकते हैं और ये खुद का परमानंद होते हैं, तो रोटी मिल सूखी रोटी मिल गए और कुत्ते भी बहुत व्यस्त है तो कुत्ती ढूंढने में, और अगर कोई अपरिचित व्यक्ति रास्ते में आता है तो कुत्ते क्या कहते हैं, तो ये कुत्ते का जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना मैथुन और लड़ाई। तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं, तो पूरा ध्यान है तो कैसे खाना सेक्स लड़ाई करना तो और मकान, मकान का मतलब अच्छा शयन करने का स्थान। तो ऐसे ही वो जीवन निरार्थ होते, तो कुत्ते जैसे जीवन कुत्ते का। तो मनुष्य जन्म में वास्तविक अर्थ लेना चाहिए, तो हम कुत्ते से कैसे भिन्न है, अगर हमारा पूरा चिंतन तो खाली खाना पीना सोना मैथुन लड़ाई तो ये सभी विषय में है। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जन्म सार्थक करे, तो खाली खाना पीना सोना मैथुन में व्यस्त नहीं होना चाहिए, तो कृष्ण अन्वेषण में व्यस्त होना चाहिए, कैसे कृष्ण को प्राप्त करना, जन्म सार्थक करे और कृष्ण प्रेम प्राप्ति का रास्ता मिलके तो दूसरों को कहना चाहिए कि इस रास्ते में आओ, हम कृष्ण के ओर जाते हैं और आप कौन सी दिशा जाते हो, लोगों को बताना है। तो आज का लोग इतने से मूर्ख है कि अगर हम बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, क्या गति मिलेंगे, तो लोग बोलते हैं तो मालूम नहीं, जो भी होगा तो होगा। तो ये मूर्ख की बात है। तो अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम ऐसे कुत्ता बन जाएगा अगला जन्म में, या ऊंट या कीट या कृमि या पक्षी या पैर या मानव। तो इसलिए सतर्क होना चाहिए तो जीवन कौन से दिशा में जाते हैं। और लोगों को जीवन का उद्देश्य में जागृत होना चाहिए। तो सब लोग तो नींद स्वप्ने जैसे में है। ओ मैं लाख रुपया लाख लाख रुपया में मिल जाएगा, तो स्वप्ने जैसे में सोचते इतना अच्छा होगा। लेकिन स्वप्न तो क्षणिक है नहीं, तो ऐसे भी इस पूरा जीवन क्षणिक है। और हम सोचते अगर बड़ा बंगलो बनेंगे, मिस वर्ल्ड से शादी करूंगा तो अच्छा होगा, ये सब स्वप्न सब क्षणिक है। तो वास्तव क्या है? वास्तव ये है कि हम आत्मा है, हम कृष्ण का दास है, हमारे कर्तव्य है इनकी सेवा करना। उससे हमारा वास्तविक स्वार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये बात भी प्रचार करनी चाहिए। तो आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट अथवा नॉन स्टूडेंट, सबका कर्तव्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करें। लेकिन क्योंकि आप अभी युवा काल में है, तो अभी तक वो दिमाग थोड़ा ताजा है। तो इसलिए आप आसानी से चैतन्य महाप्रभु का उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरे स्टूडेंट भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने लगे, पहले स्वयं कुछ सीखने चाहिए। तो इसलिए ये सब पुस्तक पढ़ना अच्छा है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, भगवद गीता यथारूप, हरे कृष्ण चुनौती इत्यादि। स्टूडेंट्स क्लास भी होते हैं, यही स्टूडेंट्स क्लास है। तो उसमें शामिल हो और ऐसे। तो पहले वो क्या लक्ष्य है तो उसको निर्णय करना चाहिए। जैसे कि आप सब पढ़ाई करते हैं, वो क्या क्या विषय में, ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ना, क्या इंजीनियरिंग, तो किसी भी कोर्स में तो पहले स्थापित होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? तो आपका लक्ष्य, आपका गोल है वो 3 या 4 साल में वो डिग्री प्राप्त करना। वो इसलिए आप विद्यानगर में है नहीं, डिग्री प्राप्त करने के लिए। और आपका गोल है वो पास डिग्री प्राप्त करना, और उसके अनुसार आप स्टडी करते हैं, और आपका पूरा जीवन वो डिग्री प्राप्त करने का केंद्र बिंदु करके आपका पूरा जीवन होते हैं ना। अभी तो पहले वो लक्ष्य क्या है उसको स्थापन करना चाहिए। तो ये डिग्री प्राप्त करना वो एक लक्ष्य है, लेकिन उससे आपका सनातन कल्याण नहीं होगा, आपका क्षणिक कल्याण होगा। इस जीवन में कुछ कल्याण हो सकते डिग्री प्राप्त करने से, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका कल्याण होगा, क्योंकि हर साल कहीं लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट नया डिग्री पास करने वाला है वहां, लेकिन इतना सा जॉब नहीं है, ऐसा बहुत है इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने वाले जॉब नहीं है, ऐसा है ना। तो आपकी आशा है कि डिग्री प्राप्त करने से आपका कल्याण होगा, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से आपका सनातन कल्याण होगा। तो ये परमानेंट स्वार्थ क्षणिक नहीं है, तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में सामान्य कुछ बोला, अगर कुछ प्रश्न हो तो अभी पूछिए क्योंकि समय कम है। आरती सदा जी आरती हो जाए। आत्मा और श्री कृष्ण के बीच जो प्रेम में संबंध है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जो पीसफुल लाइफ आत्मा वहां पे रहता है, पीसफुल लाइफ पूरा होता है, तो इसमें क्या होता है कि आत्मा जब बॉडी संसार में आता है तो इस पॉइंट पे वो हट जाता है वहां से और बॉडी संसार में गिर जाता है, ऐसा क्या उसमें? That's the same question. You are asking that? Oh. वो आत्मा का क्या रूप है इस भौतिक संसार में? कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवंचक है, तो जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, तो अगर जीव उन्मुख नहीं होते कृष्ण की सेवा करना, उत्साही नहीं है, तो वो ही पतन का कारण है। कृष्ण भूली से जीव अनादि, और ऐसे कृष्ण को भूल करते हैं और आपन को भोगी और ईश्वर मानते, मैं कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, तो ऐसी भावना से पतन होते हैं, और यही भावना पतन है, यही भावना पतित है, नहीं उन्नत नहीं है पतित। लेकिन ऐसा तो बुद्धि संसार में हमेशा सोचते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, मैं किसी और की अपनी सेवा करूंगा, किसी और की सेवा करूंगा, ये चीज हम सब सोचते हैं, तो मायावट ऐसा सोचते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा कोई बहिरंग शक्ति नहीं, ऐसा है, बहिरंग शक्ति का प्रभाव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता है, तो इतनी सी स्वतंत्रता है कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा या नहीं, तो ऐसा स्वतंत्रता अगर नहीं हो तो प्रेम का प्रश्न नहीं होता। प्रेम का मतलब अपना भाव से कृष्ण सेवा करना, अगर जबरदस्त से कृष्ण सेवा करना है तो वो प्रेम नहीं होता, तो अपनी इच्छा से कृष्ण सेवा करना है, तो इसका मतलब कि हम निर्णय कर सकते कि क्या हम कृष्ण सेवा करेंगे या नहीं, हम कृष्ण है निरंतर, लेकिन हमको इतने से स्वतंत्रता देते हैं, अगर कृष्ण हमको पूर्ण नियंत्रण करते हैं फिर हम रोबोट जैसे होंगे, अगर चॉइस नहीं हो कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा या नहीं तो हम रोबोट जैसे हैं, तो बहिरंग शक्ति का प्रभाव नहीं है वहां पर, लेकिन अगर ऐसी भावना मन में आते हैं तो हम बहिरंग शक्ति प्रभावित जगत में आते हैं। कृष्ण भूली से जीवनादि महिमोक, कृष्ण भूली का मतलब कृष्ण ज्ञान है लेकिन कृष्ण को भूल करना है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो सोल का स्वरूप बताया गया वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लोग इस भूलो नॉलेज नहीं करना, तो नॉलेज में होने के बावजूद तो लेकिन वो स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है, नॉलेज है, जीव सच्चिदानंदमय है लेकिन भगवान जैसे सच्चिदानंदमय नहीं, उस सदैव संभावना होते है कि इसे जीव तटस्थ शक्ति बहुत है। मार्जपोंसे का मतलब अंतरंग शक्ति में रह सकते या बहिरंग शक्ति। लेकिन हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं बोधि संसार से वापस अपने नित्य धाम में जाने का, तो पॉसिबिलिटीज है कि हम अगर हम इतना स्वतंत्रता है वहां पर भी ये बात समझना कठिन है। थ्योरेटिकल पॉसिबल प्रैक्टिकल लेकिन पॉसिबल इट्स थ्योरेटिकल मस्ट बी प्रैक्टिकल। लेकिन बार बार शास्त्र में तो यही बात है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कॉलेज में जब टीचिंग करते हैं क्लास में कहीं भी तो वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट का ये डर होता है कि अभी पढ़ने का टाइम है, इस समय ये सब नहीं किया जाए, बाद में करेंगे। बाद में बहुत है लेकिन कब एज आएगा तब करेंगे, तब करेंगे मतलब कब, तो फिर जॉब करेंगे और बहुत है बाद में, और पूरे जीवन में बहुत है बाद में फिर हम मर जाते हैं और अमराज के पास जाते हैं। कहते हैं कि भक्ति करो तो कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ तो आप प्रयास कीजिए, तो सब ग्रहण नहीं करेंगे और सब ऐसे नहीं कहेंगे ना, सब ऐसे नहीं कहते। हम इतने बड़े भक्त है कि हम कृष्ण का चिंतन नहीं करते। हम आए लोग ऐसे करते, हम सुबह 3 मिनट की आरती करता हूँ तो ऐसे मैं बड़ा भक्त हूँ। भक्ति क्या है, हम ऐसे शब्द बोलते भक्ति भगवान, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ हम नहीं मालूम। सबसे अच्छा है आप प्रयास करो लोगों को मंदिर बुलाना, क्लास सुनने के लिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, और अगर कोई है उत्साही वो बात सुने तो सुनाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रचार में तो सब हमारी बात ग्रहण करेंगे, ऐसे नहीं है। प्रचार का मतलब संघर्ष। आपने कृष्ण बन की बात की ना, उसमें कहा कि केवल नाम लेने से और प्रचार करने से ऐसा क्या ना? नहीं केवल नहीं, ये नाम कीर्तन करना प्रचार करना ये मुख्य है, लेकिन भक्ति में और बहुत कुछ करना है, जैसे कि अभी आरती होगी तो उसी आरती अभी चल रही है। स्वप्न दोष कैसे बंद होते है, तो स्वप्न में अगर कृष्ण को देखना है तो दोष नहीं होगा। माला करते हैं तो माला में जरा ध्यान उत्तम से रूप में ऐसा लिखा हुआ है कि ध्यान जो तो अच्छा है वो सोने के पहले थे कम से कम चार घंटे के पहले नहीं खाना हो रात को. एक्चुअली दिन में भी ज्यादा मिर्ची नहीं लेना ऐसा है सादा खाना लेना सात्विक. फिर भी हो सकते है क्योंकि स्वप्न दोष का मतलब शारीरिक दोष. हाँ तो शरीर ही दोष है और उससे बहुत दोष आते है. स्वप्न दोष मतलब वो ऐसा शारीरिक दोष है और दूसरे प्रकार का दोष भी मतलब रोग भी होते है. तो करीब मन भक्तिमय होते हैं तो फिर भी वो स्वप्न दोष होते थे. वो शारीरिक दोष वो मेरी एक पुस्तक ही नहीं हूँ ब्रह्मचारी एंड कृष्ण कांग्रेस माला जोड़ने से भगवान का उच्चारण करने से ये कम हो जाता है सर. तो वो ट्राई करा हुआ वैसे फिर भी ऐसा वो गंदर लेता है खाने को कंट्रोल करना चाहिए. उसमें भी लिखा कि वो बहुत प्रयास करके भी अगर ऐसे हो तो क्या करना तो भगवान के चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान तो मेरी इच्छा ही नहीं है ऐसे तो फिर भी होते तो पति तुम तो मेरे सेवा का प्रयास ग्रहण कीजिए तो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए. काली युग में सब पतित है तो पतित अवस्थ में भी अगर हम भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना ग्रहण करेंगे. तो सब कुछ करना चाहिए जैसे ऐसे नहीं हो तो अगर फिर भी होते हैं तो हम क्या कर सकते हम शरीर का मालिक नहीं है. तो पूर्व जन्म का कर्म फल के अनुसार बहुत दोष होते हैं शरीर के. आजकल ऐसे चातुर्कुमा जैसे सिद्ध ब्रह्मचारी तो कौन है. ब्रह्मचार्य ये शब्द का मुख्य अर्थ है तो पूरा प्रयास आध्यात्मिक जीवन में. और ऐसा है जितने भी संभव हो तो स्त्री संगी लोग का संग नहीं करना क्योंकि स्त्री संगी तो हमेशा स्त्री के बारे में बोलते हैं. और आपका कमरा में कृष्ण का चित्र रखना तो सामान्यतः तो सभी हॉस्टल के कमरे में तो ऐश्वर्या राय का पिक्चर रखना है ना. उससे खाली मानसिक उपद्रव होगा तो ऐश्वर्य राय से और बहुत बहुत सुंदरी है श्रीमती राधिका तो राधा कृष्ण का चित्र रखो. एक और प्रश्न फिर आप सब आते जाए उसके बारे में प्रभु जी. आत्मनिष्ठ हो गया इसका क्या मतलब हम आत्मारूप हो गए वो कैसे पता चलेगा कि हम आत्मनिष्ठ हो गया या ऐसे बोलने से आप क्या समझते हैं कि आप आत्म में विश्वास है क्या क्या है? क्या समझते हैं ऐसे आप आत्मा है उसमें विश्वास है क्या कैसे समझ सकते हैं तो हम आत्मा है और आत्मा का धर्म है कृष्ण सेवा करना कृष्ण सेवा करने से साक्षात्कार होता है कि मैं आत्मा हूं अगर हम आत्मा का काम करते हैं क्योंकि मैं आत्मा हूं तो ऐसी धारणा निष्ठ होते हैं मन में कृष्ण सेवा करने से साक्षात्कार होते हैं तो सब कुछ केवल थियोरेटिकल ज्ञान से समझना संभव नहीं है आप कृष्ण सेवा करो फिर पूरी निष्ठा होगी तो हरे कृष्ण।